Кнут Скуйнік заставаўся незалежным латышскім паэтам у самыя змрочныя часы саветызму. І сваімі думкамі, і сваімі творамі, і нават выглядам сваім падкрэсліваў сваю павагу да самастойнасці сваёй краіны, сваёй мовы, сцвярджаў самаіснасць творцы. Сумаваў пад савецкай Латвіі і бывала з вясёлай хітрынкай распавядаў пра парасткі культу пры розных рэжымах. Да прыкладу, даваенная Латвія брала мяса малочны ў хіл гаспадаркі. Адпаведна, з'яўляліся лёзунгі. Быў такі: «У цілятах наша будучыня». А подпіс – геніальны правадыр доктор Карлс Ульманіс. Вядома, не сам Ульманіс падпісваў лёзунг, а пад халімы. Тым самым нармальную думку звялі да ўсмешкі. У любыя часіны памкнення самапрызнаных правадыркоў дабражыццёвай неўміручасці выклікае смех, які сканчаецца слязьмі. Кнут Скуйнік бываў частым і жаданым гостем Беларусі, і як сябра, і прыхільнік беларушчыны, і як прэзідэнт латышскага пенцэнтру. Абменьваліся мы і кнігамі, і лістамі. Былі ў мяне такія радкі ў гонар высокага сябра. «Железны кнут был часта гнут, но никогда чтоб сломан. Любезны кнут был членам плут, но никогда чтоб словом». Ничто не зломило, не согнуло сапраўднага паэта, цвёрдага латыша.